رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أبواب الأواني، باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. وباب هي ورشي يعني واحد لقى صهالي نجاسات كي يبيها محان نجاسية هذا نمشي وحكى قال ويلشي لاستعمالي لأن الروح مركو الطهارة قادنا يو ويسق قادنا يو أما قبيل السنة يو وينو ويلكو استعمال وينو ويلكو قاتبيه أحكامتي ويلشو كهلا يا مركو قد قليل. باب ما جاء وحي كوين بابيها في آنية الذهب والفضة، ذهب كي فضة ويلشو هذا وحي كوين مد أيو بابي وحي كسو عروري ونصوصة. عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان قال وحر سمعت وحن مغي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يقول له لا تلبسوا حرننا الحرير حريرت حرننا ولا الديباج ديباج كان حرننا. ديباجكو ونوع كم ذا حريرت. ولا تشربها عبنا في آنية الذهب، ذهبك ويلشي سهك عبنا والفضة يفضة ويلشي. ولا تأكل هنعننا في صحافهما حيروين كودنا كعننا، وجمع الصحيفة وحل إلى ذا حيرة يعني وبدلك هذا الصحون تا أيضتك صحنك استعمالا قيدها لقصة من شري وركراشين قالوا عنيش. ولا تأكلها عننا في صحافهما ذهب كي فضة حيروين كسميسا يسحن ذا كسميسا كعننا، وحيلي فإنها يضو لهم أيجا أسقنات قال ذوي لهم قال ذي أسقنات في الدنيا الدنيا ذا لحرة ولكم إذن كينا وإذن كإذن ولكم إذن كإذن سقنات في الآخرة آخر لحرة إذن كإذن سقنات الدنيا قال ذا إسكاله آخرنا إذن كإسكاله. متفق عليه، وهو حديث كل بقية الجماعة يعني متفق عليه بمعنى صدح دي بصوة صاروه، وهو حديثنا لبقية الجماعة جماعة انتو ذا كلا ايو اسقنا ذي جماعة انتو ذي كلا وامركي صدح ذا لقربه انتي كلاوه ومعناها اه محوها اهل السننك. طيب حديثك اهل السننك ويوريين الا حكم الاكل عنتانك حكم كي سمويان ومنه حديثك كم اذا خاصة قوني اهانتيس يعني وحدون يا انو كويله هذا قيبت كصحابسا حديثك ولا تأكلوا في صحافهما قيبت عند كصحابس وهكو عننا قيبت إيضا ما أين لورنين انتو ذكالي وحاسي خاصهان أوله بخاري يا مسلم يا أحمد لكن انت كلا حديثك ويكوضا لحيسا انت كلا وكوضا لحيا لكن كعند وحي خاصو تهي يعني قليها نوشيغا متفق عليه وكعبري معنا ساس وكوان. وعن أم سلمة حديث مركب فايدين يا حريرتا يا ديباجكا يا تاسي ومسلكا لو كتاب اللباس ما لها سكاها لدونا وحريرتا الرقا مبان لو قليلا دو مركب يوبانانت ويلش الذهب يا فضضة حكو عبنا حنكو عننا إلادا لشيغيو أدونك قال هذا إسكاله قال هذا معناها لو قلت يعني وحويان أيق قال هذا استعماشة إيه هكو هيسكوش بهنا آخرنا إذن كإسكاله معناه. طيب إن يسمبنانين مرك ويلش الذهب كي فضة كعني دودة إيه كعبي دودة أي حديث كفائدي إن واحد لقوا عبو وعبيتان لو استعماله أما عنيتان لو استعمال. طيب intaa uu xadiidku faa'iideeyey, jamaahiiru ahli lcilmi baa ku tegey oo ku cunidda iyo ku cabidda weelasha dahabka iyo fidada way reebeen, waa diideen. Cabidda inay xaaraan tahay waa ijmaac, ku cabidda waa xaaraam ijmaacan, ku cuniduna waa xaaraam cinda aljumhuur, oo qolyaa cunidda ogolaanaya, laakiin waa laga xoog badan yahay, sidaas macna. Tayib, waxay culimada qaarkood hadda u deliishanaya imaamku ilaan maynaan ka hadlaynin ma lagu cuni karaa mise laguma cabbi karaa, kamaynaan hadlayn, laakiin abwaabtani waxay ku saabsanayd weelasha loo isticmaali kara dahaarada. Waxaa uga qiyaas qaadanayaan marka muallifka abulbarakaat iyo culimmada la midkaaba iyo fuqaha badani waxay uga qiyaas qaadanayaan, maadaama la diiday in lagu cuno lagu cabbo, isticmaalkao dhanna waa la mid. Halkaasay marka ka soo gelinayaan weel dahaba iyo weel fidaa weysana kuma qaadan kartid, qabaysna kuma qaadan kartid, maba isticmaali kartid, isticmaalku noocu dooni ha ahaad. Halkaasa markaa meesha xadiidka hadda laga deliishanayo waa saas, yacni waxa weeyaan xadiidku akli iyo shurbi buu ka hadlay, ayaguna waxay yidhaahdeen isticmaalkao dhanna waa la mid. Waa meesha la yidhaahdo addacwaa acamu min addaliil, saas wey macnaha, lanna xadiidku wax khaasu ka hadlo akli iyo shurbi ah, ayaguna macno guda weyn bay ka hadleen oo isticmaal oo dhan ah, way kala duwan tahay. Marka alimaamu nawowi calayhi raxmatullah ayaa wuxuu isticmaalka oo dhan inuusan bannaanayn buu ijmaac ku soo guuriyey, laakiin ijmaacaasi waa manquud, sax maah. Masalada isticmaalka oo loo isticmaalo siyaabo kale oo aan cunid iyo cabid ahayn, weelasha dahabka iyo fidada in siyaabo kale loo isticmaalaayo, waa khilaafiye, ijmaac ma jiro, ijmaac ma jiro, bal waxaa ku tegay inuu bannaan yahay siyaabihii kale loo isticmaalayo, haddii weyse lagu qaadanayo, haddii qabays loo isticmaalayo, wixii cunid iyo aan cabid ahayn inay bannaan tahay. Waxaa ku tegay alimaamu shaafici fi lqadiim iyo daawuudin aldaahiri, waxaana rajaxay alimaamu shawkaani, maxaa yeelay waxaynu soo marnay xadiidkii ummu salama, soo garan maysaan xadiidkii ummu salama, juljul fida ah soomayna lahayn, soomayna soo marin, juljul fida ah oo muxuu ahaayey ay ku riddo timihii nebigu ay ku jiraan, soo xadiidkii mayna soo marin, juljul min fida, marka waa weel buu ahaa ay u isticmaali jirtay inay timaha nebiga ku kaydsato salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Marka waa isticmaal aan ahayn ku cunid iyo ku cabid, ummu salama waa isticmaali jirtay marka. Tayib, wakadalika xadiidu axmed iyo abi daawuud oo nebigu sal alay wasalam, calaykum bilfida falcabuu biha lacba, yacni dahabkii waxaan yani laazima buu yidhi fidada oo ku ciyaara, saa doontaan yeela wey macna. Sidaasi waxaa rajaxay sidoo kale imaamu sancaani calayhi raxmatullah, adiga waxa weeye isticmaalaadka kale qiyaas mooye wax na soo diidaya looma hayo, qiyaaskuna qiyaas saxiixa maah, in ku cuniddii ku cabidda looga qiyaas qaato isticmaalaadka kale qiyaas saxiixa maah, qiyaas saxiixa maah. Taa haddii laga tago adilo kalaa la helayaa sida xadiidka ummu salama oo kale oo loo isticmaalay waxaan ku cunid iyo ku cabid ahayn, ay saxaabadu isticmaali jireen. Tayib, wacan ummi salamata anna annabiya sala allahu calayhi wa aalihi wasalama qaala, wuxuu yidhi ina alladii midka yashrabu cabaya fii aaniyati alfidati, fidada weelasheeda dhexdeeda wax ku cabaya, fidada weelasheeda dhexdooda midka wax ku cabaya, innamaa yujarjiru, wuu uunshanqadhinaya, wuu kaga qoqocsiinaya, fii batnihi, calooshiisa dhexdeeda, naara jahannama, jahannamo dhexdooduu kaga shanqadhinaya. Muttafaqun calayh, jarjarka waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga ah marka ruuxu uu wax cabayo shanqadha ka yeedha cabitaanka, quluc quluc qulucda ka yeedhaysa markay biyuhu dhacayaan oo macnaha ay caloosha ku dhacahayaan, shanqadhaasaa jarjar la yidhahda, saas wey macna. Marka waa uun yacni cabitaanka shanqadhii ka baxaysa wa. Marka midka ku cabaya fidada weelkeedu caloosha isagoo naarta jahannama ku jira ayuu wuxuu cabayaa shay calooshiisa guba, markaasuu kaga shanqadhinayaa sidii biyihii uu cabayay ee weelka fidada uu ku cabayey markuu calooshiisa ay gelayeen ay u shanqadhayeen oo kale, sidaasoo kale loo cadaabi doonaa waay, جزاء وفاقا وي. لأن الجزاء من جنس العمل ما دام الشيء حرام هو استعمالي سيدي وكلام عنه الله مرينا يابا. متفق عليه هو أحمد يو لبض الشيخ بصو ساري بخاري مسلم. ولمسلم وحا أسقنا هذه إن الذي متك يأكل عني أو يشرب عبية في إناء الذهب والفضة ساسا بخاري لفظه مسلم يعني وحويا كهربا يصوض سارين أه إن الذي يشرب هل كان سمحوا لي لفظه مسلم إن الذي يأكل ويشرب محو الزيادة يا يأكل زيادة دا مسلم بابوتا في رواية. طيب زيادة دا سنة وشاذة وضعيفة ساسوي معنا زيادة دا سي في حديث أم سلمة مصقنه وضعيف وشاذ عيلي من جهة الرواية خاصة يعني حديث أهان ومصقنا لكن من حيث الدراية هي الدلالة وصح بمعنى عنيد يا عبيد من الله ما أقول في الضد إن لو استعماله لكن كحديث أهان لفظي يعني يأكل ضروق ده أنت هذا بضنكم إيمان وبالتالي ولفظ الشاذ في حديث أم سلمة الشاذ بكويا وضعيف ساسي معنا لكن من حيث الدراية هي فقهان هي معنى أهان صحبوية ساسي معنا وإن معنى لك لا فهموه. طيب معنى أهان وحسحكوية هي لأن هذه شريعة أيدي دي إن ويلك في الضد اللقو عبو كعنيدنا ويكسي حق جرتها صوما كعنيدنا ويكسي حق جرتها ومن باب أولى قياس في معنى الأسلام القياس الأولى واحد لو يقانوه. كذلك هذه النصوص تشكتي في الضوء ديدي ذهب كنا وكسي حق شراء من هذه الحيثية الدراية أهان إيه فقه أهان كلمة واصح أما من حيث الرواية إيه حديث أهان في حديث أم سلمة ذكر الأكل والشاد وضعف ضعيف ويمعنى إلا شاد هو نوع من أنواع الضعيف ويمعنى. طيب لكن لفظ كلي يعني وحوي أيا سيدا عديو لفظ معناه الراجح مرك كمتشر أكل وكمتشر معناه إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر وحديث لما تركز وقيب تهرب معناه يكتشر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوي للنبي في الذي متك يشرب عبية في إناء فضة فضة ويلكت متك كعبية النبي وحوي صلى الله عليه وسلم كأنما وابئسه يجرجر كشنقرينيا في بطنه علوش يسدح ذا النار النار كشنقرينيا إنه النار كعبيو أياد مداء ولم يدهاي محوء هاي كاسو كلو شبهوا روح وري أحمد أحمد باوري وابن ماجه باوري وحديث صحيح هو حديثك من حديث عائشة وصحيح هو حديث أم سلمة إيا كعائشة إيا كيكوه الرييبة وحديث حذيفة وحي وذفا إذين يان استعمال كالله استعمال يويلش الذهب كي في الضضع عنيتان كي عبيتان انتا كمين قدبين وحي انتا كسياسا مين الشيء استعمال كوا معنى كقدوين وانا كاللقات دودة يوا اما عنيت يا عبيد وانتا احاديثتو كو اكتها يوا انتاس هذا البدني كمين تشوغو سيدة حوق البدني مبنانا رقنا ومبنانا دمر كنا ومبنانا ذهب كي في الضضع ولا يقانا يودي وسيلفر كي يذهب كي أو محو هاي لبدن معدن تقالي قال عقوه قصم سنايم. وعن البراء بن عازب قال وحول النهانة ونجرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب عبيتان ونجرب في الفضة في الضوء نحذ وحلق عب فإنه من شرب الروح عب فيها نحذ في الضوء نحذ كعب في الدنيا الدنيا نحذ لم يشرب مع عبيه فيها في الضوء نحذ في الآخرة آخر نحذ كعب ماي مختصر وحديث للسوق جابي من مسلم مسلم حجي سلق السوق جابي يعني وحكوا ذا حديث كان مسلم بسود يا وريي أسقى أول لفظي سو إنت كديري هاي صحيح مسلم بكو يلا لكن مقصودك أم بشاف كسوقات مقصودك كسوقات مهمة دمرك مقصودك وشاف كلية هاي وحديثا وماشى أوكاني وتنصوص شجنيه ويلش الذهب كما لجوه يسيسن كرا عند الجمهور شوابت ومايا سمع المدو بدين في الضدنا والمت لكن دليل كهدي الله في ريو وحمن عيال ما هي وحمن عيال ما هي hadday noqoto axaadiistana diiday in lagu cuno lagu cabana, dee ku cunidda iyo ku cabiddii isticmaalka kale labay kale yihiin. Sooma labay kale yihiin, ha ku cunina ha ku cabina, ha isticmaalina, way ka guda weynta. Saas daraaddeed isticmaalka kale doodiisu way xoog badan tahay, waxna soo diidayana lama hayo. Bal xadiidkii Ummu Salaman soo sheegnay ayaa wuxuu rajaxayaa inay isticmaali jireen weelasha noocaasa, laakiin ay u isticmaali jireen saxaabadu waxaan ku cunid iyo ku cabid ahayn. Tayib, macnahana waa kan soo sheegnay culimmada qabta ee rajaxa. Su-aasha culimmadu ay isweydiinayaan waxa waaye, maxaa loo diiday weelasha fidada iyo dahabka, maxaa laynoogu diiday? Culimmada qaarkood waxay leeyihiin lanna waxaa ku jirta tashabbuh biahli ljanna, dadka ahlu jannaha laysku shabahayaa. Xadiis daciifa ku soo arooray mana sugna. Culimmada qaarkood waxay leeyihiin cillada loo diiday xikmadda ku jirta waxa weeye, dahabka iyo fidada isticmaalkooda waxaa ku jira khuyala wa kasri quluubi alfuqaraa, nooc kibir ah iyo islaweynan ah iyo dadkii aan heli karin alaabta weelasha noocaasoo qalbigooda la jabinayo. Haddii tujaarti iyo wixii waxaysti loo ogolaado, hadda kii miskiinkaana uusan heli karaynin soo qalbi jabi maayo, kaa qalbigiisa la ilaalinayaa qaar bay, warkaasina isaguna sax ma aha, leanna waxaa lagu yacni waxa waxaa lagu bushiyey mujawharaad waxaa jira iyo macaadin dahabka iyo fidada ka qaalisa, kuwaasaa weeloshooda la diidi lahaa. Qole waxay leeyihiin waxaa ku jira cilladu waa atashabuh bilacaajim, cajamta iyo dadkan gaaladan islaamka ahayn inaan laysku shabihin, ayaduna waa dacfi baa ku jira. Ibnulqayim caleyh raxmat ullah wuxuu ku sheegay, wuxuu isagu sheegay inay culimmada qaarkood qabaan cilladu waxa weeye lacagta ilaalinteeda, leanna lacagtii la isticmaali jiray baa waxay ka samaysnayd dahabka iyo fidada. Haddii la ogolaado dahabkii iyo fidadii in marka weelo laga samaysto, maadadii lacagta laga samaynayey baa yaraanaysa. Marka xifaadan lacagaha si loo ilaaliyo iyo maadada lacaguhu ka samaysan tahay ayaa loo diiday, ayadana wuu daciifiyey meel kaluu markaa isagu mariyey. Macna adiga waxa weeye wax cillo ah oo rasmi ahaan nas ku soo aroortay oon ka ahayn adduunka gaalada leh aakharana idinkaa leh, waxaan intaa ka ahayn oo cillo ah oo xadiisku caddeeyo oo mansuusa ama jirto. Ama cilladii mustanbadada ahayd waa mukhtalaf fiiha, waa laysku khilaaf. Wabitaali baa waxaan leenahay maadaama cillo mansuusaana ayna jirin, cillo mustanbata oo laysla ogol yahayna ayna jirin, qiyaasu listicmaal cala alakli waashurbi ma asaxayo. Laanna qiyaas koormuu asaxaa? Qiyaasku wuxuu asaxaa in marka hore cillo la helo, soo ma, in cilladii jaamicada ahaydee asalkiiyo faraca laysku ilxaaqin lahaa in la helo waay. Cilladiiba hadday mukhtalaf tahay, ilxaaqaasi marka sax ma aha. taas way midaan marka leenahay waxaa raajixa isticmaalka kale wax diidaya inuusan jirin. Tayib, can baabun baabun nahyi, reebiddiibuu baab u yahay, layska reebo cani tadbiibi, kabid dihimaa labadooda lagu kabo, dahabkiiyo fidada in lagu kabo weelka lagu kabo, arrintaas reebid layska reebay baab u yahay. Ilaa biyasiiri alfidati, ilaa fidada inteeda yar mooye, weel baa qarkiisu jabay ama meel buu ka jabay, markii la kabo oo la karo oo qadar fida ah ama dahaba ama shay kale inta lasoo gooyo meeshii lagu awdo oo lagu kabo ayaa tadbiibka la yidhahda. Tadbiibka la yidhahda macna saas weyaan. Ilbaasu alkhashab alxadiida la yidhahda, weelka oo geedka ka samaysan in muxuu ahaay loo labiso, bir loo labisaa la yidhahda, meeshuu ka jabay in lagu kabo ama isagoo dhanba bir korka laga mariyo, taasaa la yidhahda tadbiibka la yidhahda. Meeshansan wuxuu ka wadaa meeshuu weelku ka jabay, weel meel ka jabay oo ama yacni bir caadi ah ama muxuu ahay geed ka samaysan oo geed laga qoray ayaa meeshuu ka jabay, baa waxaa lagu hagaajinayaa dahab ama fida lagu kabayaa. Weelka noocaas ma la isticmaali karaa? Weelka noocaas wax ma lagu cabbi karaa, mase lagu cuni karaa? Tayib, oo ma xukumkii dahabkii, weelka dahabkii iyo fidada xukumkoodu uu qaadanayaa mise waa ka gedisan yahay maadaama uu kabma wato oo qayb dahab iyo fidaa ku samaysan yahay? Baabu nahyi, reebidiibu baabu yahay cani tadbiibi, yacni waxa weeyaan kabidii layska reebo bihimaa labadooda lagu kabo weelkii, ilaa biyasiiri lfidati, fidada teeda yar mooye oo wax yarkee fidadu ku kabani haddayna badnayn, taasi waa la ogolaan way macna. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله من شرب الروح عبه في إناء ذهب ذهب ويلكي أو فضة أما فضة ويلكي أو أما سإناء ويلك عبه ويلكا سوفيه دحث شيء شيء كسوغيها أو من ذلك كاكمدة ويل ذهب أما فضة روحي كعبه أما ويل كعبه شيء dahabka ka mida ama fidada ka mida uu ku jiro qaybta labaad xadiiskiisaas, aw amase inaa'in fii inaa'in weel dhexdii ku caba weelkaasoo fiihi dhexdiisa shay-un uu shay yahay min daalika oo dahabkiiyo fidada ka mida, fa innamaa yujarjiru wuxuu uun jarjarayaa ama kaga shanqadhinayaa fii batnihi calooshiisa dhexdeeda naara jahannama jahannama naarteeda. rawahu daraqutniyub ayaa wariyey, daraqutni baa soo saaray fii sunan, markuu soo saarayna wuxuu yidhi isnaaduhu xasan, isnaaduhu xasan. Tayib, xadiidku waa sugan yahay, laakiin jumlada ah aw inaa'in fiihi shay-un min daalika, jumladaa hoosta ka xariiqa. Jumladaas oo xadiiska ku jirta waa ziyaado daciifa oon sugnayn, wa ziyaada shaadda wa aw inaa'in fiihi shay-un min daalika, waana qaybta xadiidka uu ka deliishanayo sheekhu, halkaa way meeshuu ka deliishanaya, waana daciif, ma sugna. saas daraaddeeda baa alimaamu dahabi fi lmiisaan, miisaan lictidaal kitaabkiisa, markuu xadiidkan keenay wuxuu ihi haadaa xadiidun munkar, ziyaadadaa markay ku jirto xadiidkani waa xadiid munkar waay, oo daciif buu ka wada macna. wuxuu ku daray wa zakariya laysa bilmashhuur, ruwaada xadiidka nin ka mid oo zakariya la yidhaahdo nin la yaqaanaba maha buuhi, nin caana maha buuhi. ibnu xajar baa kadalika fii fatxi lbaari wuxuu yidhi xadiidun macluul bijahaalati xaali ibraahim ibnu mutiic wa waladihi, xadiidkani waa xadiid cilladaysan buu yidhi, wuxuu ku cilladaysan yahay ibraahim ibnu mutiic nin la yidhahdo sanadka ku jira xaalkiisa lama yaqaan, wiilkiisana xaalkiisa lama yaqaan, waa zakariya wiilku sheegay. tayib, saas daraaddeed xadiidku waa daciif. goormuu daciif yahay? markuu wato ziyaadadan ah aw inaa'in fiihi shay-un min daalika, waana qaybta xadiidka hadda loo keensaday oo laga bedelishanayo macna. sax intiisa kaloo ku saabsan weel fidda ah ama dahab ah ku cabiddiisu, taa waan soo marnay sooma, taasi hadal ma leh, laakiin weel qayb iyaga ka midii uu ku jiro oo jumladani loo deliishanayay, taasi ma sugna. xadiidka qaybtaasi loo deliishanayo ma ay sugnaa. bal imaam albayhaqi caleyhi raxmatullahi wuxuu yidhi sida sawaabkaa waxa weeye xadiid ibnu cumar oo mawquuf ku ah oo odhanaya kaana yashrabu fii qadaxin fiihi dabbatu fidda, ibnu cumar laftiisa xadiid mawquuf ku ah oo weel qayb kabma ah qayb fidda ah lagu kabay ayuu ibnu cumar ku cabbi jiray. xadiidku isagoo mawquuf oo ibnu cumar weel noocaasa inuu ku cabbi jiray ah ayaa saxiix oo sugan. ama xadiid marfuuca ahoo lafdigan hadda meesha yaalla ah isagu ma sugna, waa daciif wey macnaha. tayib, marka kaasi wax daliila inooma yaallo, wax daliil ah kuma sugna markiisa meesha kaga bax. marka ama alimaamu daraqutni qowlkiisa uu yidhi isnaaduhu xasan laysa bixasan, hadalkaasi hadal saxa maa, xadiidku sanadkiisu waa daciif, dacfi baa ku jira, leanna rag majhuula ku jira sanadka. tayib, can anasin waxaa laga warin anna qadaxa annabiyi nebiga weelkiisii sala allahu calayhi waalihi wasalam inkasara wuu jabay, fatakhada wuxuu samaystay makaana shacbi dilaaca booskiisii dilaaca meeshiisii ayuu wuxuu samaystay salsalatan ayuu samaystay salsalatan yacni qayb xidhiidhisa oo min fidatin fida ah salsala waxaa la yidhaahdaa iisaalu shay-i bishay, waa marka siinka la hoos dhigo la yidhaahdo, waxaan dhihi lahaa siinka la kor dhigo la yidhaahdo salsala, waa xidhiidhin laba shay oo dhexdooda ay bannaan tahay la xidhiidhiyaa salsalada la yidhahdo, saas macna. salsala marka wuxuu yeelay waaye yacni waxa weeyaan muxuu ahaayey marka la yidhaahdo silsila oo siinka la hoos dhigana waxaa loo yaqaanaa baa la yidhaahdaa muxuu ahay daa'irun min xadiidin wanaxwihi, shay wareegsanoo bir iyo wixii la mid a, waa silsilada aan naqaano. Markii siinka loos dhigoos la yidhaahdo silsila, ama salsala haddii la yidhaahdo, waa shayga xidhiidhiya laba shay oo dhexdoodu bannaanta ayaa salsala la yidhahda. Ayib, marka nebiga weelkiisii ayaa jabay, fatakhada wuxuu samaystay makaana shacbi, yacnii jabidda iyo dilaaca booskeedii, meeshii dilaaca wuxuu samaystay salsalatan, shay xidhiidhiya oo min fidatin fida ah, gabal xidhiidhiya oo isku xidha oo kabma oo fida ah buu samaystay. Rawahu lbukhaariyu, bukhaari baa wariyey. Ayib, bukhaari xadiiska markuu wariyey wuxuu siyaadiyey inuu anas yidhi, waxaan dhihi jiray caasim oo anas ka warinaya xadiidka, inuu yidhi ra'aytu lqadaxa wa sharibtu minhu, weelkaas aniga oo caasima waa taabicigi waan arkay waanan ka cabay buu yidhi. Ayib, waxaa la isku khilaafsan yahay oo xadiidka riwaayaadkiisu waxoogaa fahamka iyo dilaaladoodu isku khilaafsan tahay, weelkan dilaacay ama jabay ee fidada lagu kabay ma nebigaa ku kabay mise anas baa ku kabay? Cidda kabmada samaysay ma nebigu ahaa mise anas buu ahaa? Riwaayaadku waa isku khilaafayaan, waxoogaa fahamka qaarna waxay yaraha tusinayaan inuu anas kabmada lahaa, qaarna waxay tusinayaan inuu nebigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Taa dambe ayayna rajaxayaan culimada in badan oo ka mid ah, sida Muuse ibnu Haaruun, alimaam ibnu Salaax, sheekhu lislaam ibnu Taymiya, ibnu Xajar iyo sheekh Albaani iyo qeyrkood, waxay rajaxayaan kabmada ciddii samaysay nebigu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ee anas ma ahayn, saasay rajaxayaan. Ayib, wali axmed ee axmed waxaa u sugnaaday can caasim alaxwal qaala, inuu yidhi caasim alaxwal, anas buu ka warinaya, qaala wuxuu yihi ra'aytu, waxaan arkay cinda anasa, anas agtiisa waxaan ku arkay qadaxa nabiyi, nebiga weelkiisii sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, walxaal fiihi, dhexdiisa ay ku sugan tahay dabbatu fida, walxaal fiihi, weelka dhexdiisa ay ku sugan tahay dabbatu fida, fido kabmadeed, gabal fida ah oo lagu kabay wey macna. Dabbada waxaa la yidhahdaa xadiidatun cariidatun yudabbabu biha albaabu walkhashab, waa bir ballaadhan oo lagu kabo albaabku markuu dilaaco, iyo sidoo kaleeto muxuu ahay khashabka weelasha iyo waxyaalaha ka samaysan geedaha laga qoro, iyaguna markay dilaacaan birta lagu dhejiyo lagu kabo ayaa la yidhahdaa dabba la yidhahda. Dabba, dabbadani ma ahatii duweybada ahayd, maxa yacni ahayd la cuni jiray ma aha. Dabbatu fida waa gabal fidada ka mid aho yacni lagu kabay weelka. Ayib, axaadiistaasi waxay yacni wax weeye loo deliishanaya in weelka hadduusan asalkiisu fida ahayn, hadduusan asalkiisu fida ahayn, badankiina uusan fida ahayn, laakiin meeshuu ka jabay fida yar lagaga kabay, fida aan badnayn oo kabma abuurtaa, cabbitaan iyo cunitaan ma loo isticmaali karaa? Sheekh wuxuu yidhi tarjamada ilaa biyasiiri lfida soo inama dhihin, haa waa loo isticmaali karaa axaadiistanaana ku tusaysa, haa waa loo isticmaali karaa axaadiistanaana ku tusaysa macnaha. Ayib, sidaana waxaa ku tegay oo qaba inay bannaan tahay jumhuuru ahli lcilmi, xanafiyada, shaaficiyada, xanaabilada, iyagoo isku khilaafan shuruudda iyo qadarka bannaan, haddana min xaysu aljumla way isla ogol yihiin raggaasi macnaha, sidaasaana sawaab ah lihaadihi alaxaadiis, iyo daliil maanica ma jiro. Haddii la yidhahdo axaadiistii diidaysay iyo tan layskee waa laysku waafajinna, waxaan leenahay axaadiistii diidaysay waxay ka hadlaysaa waa caam soo ma, axaadiistanna waxay ka hadlaysaa xaalad khaasaho markay fidadu ay wax yaroo kabma a tahay, marka iskama hor imaanayaan. Ayib, waxaan haynaa marka fidada, dahabkana ila sheekhu wuxuu yidhi baabu nahyi cani tadbiibi bihima, dahabkiiyo fidadii buu ka dhigay, fido unbuuna hadda keenay soo saas ma haa, xaggee buu ka deliishanayaa dahabka, xaggee u deliishanaya dahabka? Wuxuu u deliishanayaa xadiiska hore, laanna maxaa ku yimid aw inaa'in fiihi shay-un he min dalika, dalika xaggee u noqonaysaa ya, dahabkiiyo fidaday u noqonaysaa. Xadiiskanu marka u deliishanayaa fidadu say u bannaantahay kabmadeedu weelka ay ku jirtee lagu kabay ayaa dahabkuna u bannaanya, xadiiskan u deliishanay. Laakiin waxaynu nidhi jumladaasi, ya jumladaasi waa daciif. Jumladaasi hadday daciif noqoto, daliil looma hayo weelka wata kabmada dahabka ah in la isticmaali karo cunidii cabitaan loo isticmaali karo, daliil looma hayo. waxa ugu dhow ee la dhihi kara waxa weeye, ha looga qiyaas qaato fidada, ha looga qiyaas qaato, waana qiyaas macal faariq waay, lianna waxa weeyaan fidadu way ka fududdahay dahabka. Sax, haddaan dahabka ruqsa u heli lahayn baan dhihi lahayn fidaduna waa la mid mibaab qiyaasi alawla, lianna haddii kii adkaaba aan ruqsa u helay, kan fududna waa la haleshiin lah, soo ma? Laakiin kii fududaabaa ruqsa loo helay, ka culus miyaa la haleshiin karaa? Maya. Saas wey macnaha. Saas daraaddeed yani salsalada ama dabada oo dahabka ah iyadu waxay u baahan tahay in daliil loo helo. Tayib, baabu ruksati, ruksadii buu baabu yahay fii aaniyati sufri, naxaasta weelasheeda laysu ruqseeyo oo laysu ogolaaday, iyo wanaxwiha sufriga wixii la mid. Weelasha sufriga, sufrigu waa nawcun min annaxaas, waa nooc nuxaasta ka mida. Tayib, marka weelashooda in laysu ruqseeyo oy bannaantoo la isticmaali karo lagu weysa qaadan kara, taasu baabu yahay. Can cabdillahi ibnu zaydin qaala, wuxuu yihi ataana, waxaa noo yimid annabiyu nebiga sal alay wasalam, nebigaa noo yimid salawaatu rabbi wasalaamu calayh, fa akhrajnaa, waan soo saarnay buu lahu isaga maa ambiyaan u soo saarnay, oo fii tawrin, weel dhexdii ku jira, weelkaasoo min sufrin, naxaas ka samaysan, fatawadaa, markaasuu ku weysaystay nebigu sal alay wasalam. Rawahu albukhaari baa wey, wa abu daawuuda wa ibn maajah. Yani tawrku dashtiga ama dashtigu yuu la mid yahay ama nooc ka mida yahay ama wuu shabahaa, labadooduna waa weelasha laga samayn jiray naxaasta nooc ka mid oo sufriga la yidhahdo. Macna inay bannaanta lagu weysa qaadan karo la isticmaali karay ku tusaysaa oo xadiid ku cadi. Wa can Zaynaba binti Jaxshin anna rasuula allahi sala allahu alayhi anna rasuula allahi sala allahu alayhi wa alihi wasalam kaana, wuxuu ahaa yatawadau, mid weysaysta, fii mikhdabin, buu ku weysaysan jiray oo min sufrin, sufri ka samaysa. Tayib, mikhdabku waxa weeyaan alinaa alladii yugsalu fiihi thiyaab min ayi jinsin kaan, waa weelka dharka lagu dhaqo, soo ma? Annaga haddaan idhaahno beshinka aan dhahno waa soo beshin maayo ya ama baf, meelaha qaarkood baf baa laga dhihi jiray soomaalida, laakiin hadda meelahan luuqaddan aan iska isticmaalla baan marayno beshin iyo wax saasaa dhah, soo ma? kaasa wey macna fii mikhdabin oo min sufrin naxaas. Rawahu waxa wariyay axmed oo axmed bawri. Tayib, weel oo dhan in mikhdab la yidhahdana waa dhici karta, kan dharka lagu dhaqa keliya ma ahe, weel oo dhan in mikhdab la yidhahdana way iska suuroobi kartaa, weelku ha weynaada ama ha yaraadee iyadana waa wax dhici kara. Mas'aladan uu imaamku baabaystay oo weelasha naxaasta ah in la isticmaali karo lagu weysa qaadan karaa, mas'aladaasi ruqsadeedu iyo bannaanideeda waxaa qaba culimada jamaahiirtooda, dhibna male. Xadiiskaana waa ku sugantay Sufyaan Uthawri, Cabdillaahi ibn Mubaarak, Imaamu Shaafici, Abi Cubayd, Abu Thawr iyo keyrkoodba ayaa qaba, bal wuxuu leeyahay Alimaam ibn Mundir Caliy raxmat ullah, culimmadii aan soo gaadhay wax khilaafsanba ma arag buuri. Taas macna marka masaladaasi xataa haddii la khilaafo, khilaafkaasi muctabar maaha, waxaa yihi nasbu khilaafay, xadiis cad ayuu ka hor imaanay. Baabu istixbaabi takhmiiri alawaani, wuxuu baabu yahay weelasha yacni daboolidooda sunaysigeeda, inay sunnata takhmiirku min khamara baa laga keenay, takhmiiran idaa qatiytahu taqtiyatan, saas wey macna. Weelka markaad afkiisa dado oo daboosho ayaa la yidhahdaa khamara alinaa. Marka weelasha in afkooda wax la saaro, taasi inay mustaxab tahay oo shareecadu jeceshahay, taasu baabu yahay. Can Jaabir ibnu cabdillaah, hadda baabkii dahaarada waxoogaa uu ka yara baxay marka tabwiibkan la fiiriyo, maadaama uu laakiin weelasha ka hadlahay, ayaa waxoogaa waxaa la qumanaatay inuu axkaamta weelasha wax ka midana raaciyo. Laakiin weel afka laga saarahayo iyo weysaysi iyo ku dahaara qaadasho iyo waxoogaa yani waxa weeye waa kala fogyihi. وعن جابر بن عبد الله في حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث xadiis dhexdii oo lahu isaga u sugnaaday wuxuu ku warinayaa anna nabiya nebigu sala allahu calayhi wa aalihi wasalama qaala inuu yidhi awki ningax siqaa'aka sibraarkaaga ningax awki siqaa'aka sibraarka waa weel harag ah ree magaalka ma yaqaanaan dhallinyarada magaalada ku kortee laakiin waa weel harag ah oo baadiyaha neefka haraggiisa inta la tulo la isku hagaajiyo ayaa si weel ahaana loo isticmaalaya marka af dhuban buu leeyahay afkaasaa biyaha iyo caanaha lagu shubanayaa waa lala safrayaa ama guryuhuba lagu isticmaalaya marka sibraarka kaasaa la yidhaahdaa marka muxuu ahaa la doonayo in uusan shayga ku jiraay ama aan cayaanaadku gelin ama aan uusan daadanin afkaa xadhig lagaga xidhaa afka ayaa xadhig lagaga xidhaa kaasaa marka waxaa la yidhaahdaa yacni ningax ningaxu waa af soomaali ahaan waa xadhigga afka lagaga xidhayo siqaaguna waa sibraarkaas way waa weelka haragga ah wadkur xus buu yidhi awki ningax sibraar yacni siqaa'aka sibraarkaaga ningaxo afka ka xidh wadkur xus isma allaahi ilaahay magiciisana xus markaad ningaxaysood afka ka xidhayso wa khamir dabool inaa'aka weelkaagana dabool wadkur xus markaad daboolayso isma allaahi ilaahay magiciisa xus oo ku dul xus waay walow an tacrida haba ahaatee walow an tacrida inaad ku gudubtaba ha ahaato calayhi korkiisa cuudan laan ama qori haddaad wax kale weyda xataa afkiisa waxaad ku gudubtaa ood saartaa laan ama qori wuxuun qori ahoo afka ka saar yuusan daboolbin macna muttafaqun calayhi saddexdii baa soo saaray ayib abu daawuud isaga lafdigiisu wuxuu ahaa fa ina ashayطaana laa yaftaxu galaqan walaa yaxullu wikaa'an walaa yakshifu inaa'an weelkaaga yacni sibraarkaaga afka ka xidh markaad ka xidhaysana bismi illaahi dheh weelkaaga dabool markaad daboolaysana bismi illaahi dheh waxaad ku daboosho haddaad weydana walow laan qoryaba ha noqotee wuxuun korka ka saaro ku gudub afkiisa saa ugu gudub ku babac ayib abu daawuud isaga lafdigiisu wuxuu ku daray cillo oo wuxuu ku cilleeyey shaydaanku meel xidhan iyo irid xidhan ma furo weel afka ka xidhanna afkiisa ma furo ningaxna ma furo weel daboolanna daboolka kama qaado khaasatan haddaad bismi illaahi gurigaaga markaad xidhayso bismi illaahi haddaad ku xidho hadduu iridkiisu bannaanyahay unba shayaadiintu iska soo geliy laakiin haddaad bismi illaahi ku xidho irid xidhan ma furo dariishad xidhanna ma furo saas way macnaha khaasatan haddii bismi illaahi lagu xidho ma soo mari karo wa kadalika weelka haddaad dabooshood bismi illaahi ku daboosho weel daboolan af furka kama qaado weel afka ka xidhanna xadhigga kama furo iyo liilanka ma furi karaba bismi illahi kuma furi karo bismi illahi mar haddii lagu furo cillada xadiiskaasi inoo faa'iidaya abu daawuud waa xadiis saxiixa waa wuxuu faa'iidaynayaa sida culimmadu leeyihiin yacni cilladu waxa weeyaan weelasha iyo guryaha iyo waxaa laga ilaalinaya shayaadiinta daboolidda iyo xidhidda iyo bisinka laysugu darayo shayaadiinta horta waa laga ilaalin xadiidkan dambena cillo kaluu inoo sheegay waxaa kaloo xadiidka aan ka faa'iidaysanay xataa weelka waxaad afka ka saarta haddaad weydo wax xataa muxuu ahaay aan wada gaadhaynin oo xataa qori oo kaleeto iyo in lagu babco afka laga saaro intuu ka gaadhi karo ولمسلم وحا اسغنا دي ان الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انه غطوا دبولا الاناء ويلك واوكوا افحدا وننجح السقاء السبرارك محيلا فان في السنه سنه كدحديس وحا اهاتي ليله هبين او ينزل اسودغ فيها دحيدا وباء عذر يا بلايا سودكت وباء انت ضاعونك عذرها ليست باليدا طيب wabaagaasoo laa yamuru aan maraynin biinaa'in weel ma marayo weelkaasoo laysa uusan ahanin calayhi korkiisa qitaa'un dabool aw amase siqaa'un ma marayo aw laa yamuru bisiqaa'in wa ama sibraar ma marayo sibraarkaasoo laysa uusan ahanin calayhi korkiisa wikaa'un afxidh ama muxuu ahaay ningax ilaa haddii uu maro ilaa hadduu maro weel aan daboolayn ama sibraar aanan ningaxnayn ilaa hadduu maro nasala wuu degayaa fiihi dhexdiisa waxaa degaya min daalika alwabaa'i aafadaas iyo cudurka xaggiisa wax ka mida ayaa weelka ku degaya oo sibraarka gelaya wa saas macna. Tayib, xadiidkani wuxuu noo sheegay cillo kale. Xadiidkii horena Abu Daawud ka sheegnay wuxuu sheegay weelasha waxa afka looga xidhayaa shaydaanka laga celinaya sooma. Tayib, xadiidkan wuxuu noogu daray cillo kale uu sheegayo sanad kasta habeen ka mid ah aafo iyo wabaa iyo cudurro halis ah ayaa socda habeen habeenada ka mid oo sanad habeen sanad ka mid habeen sanad kasta habeen ka mid cudurrada iyo aafadaa socotaay weelku hadduu ka daboolan yahay oo sibraarku af xidhan yahay oo bismillaahi lagu xidhay aafadani way dhaafay oo geli mayso, hadduuse af bannaan yahay way geli. Kadibna intaad soo kacdaad ku cabiyood ku cuni, kadibna aafadii baa caloosha kuu fadhiisa, kansar baa igu dhacay baa dhihi doonta soo ma. Sheekh balaaya iga soo kuday oo waa la iga soo booday, dee weelkii maxaad isaga dabooli weyd? Marka waxa weeye cilladaasuu xadiidkana sheegayaa, waa cillo un waxyiga lagu ogaan karo, waa cillo un waxyiga ogaan karee dhakhaatiirtu ma sheegi karaan. Dhakhaatiir maxay ka sheegi karaan? Ilaahay aafaadkan uu adduunka wadee isbedelahaye imaanahaye kacahaye ma dhakhtar baa sheegi kara? Dhakhtarku cudur baa dhacay sababtaasaana keentay buu dhihi karaa, bakteriya keentay waxaanaa keenay buu dhihi karaa, laakiin aafaadka samaawiga ee socda waxba kama garan karo. Maqaadiir rabbi wey tabaaraka watacaala, mana beenin karaba. Tayib, culimmada qaar ka mida waxay isku dayeen habeenka isaga inay wax ka sheegaan oo cayimaan oo yidhaahdaan waa habeen hebel, laakiin waxa weeye hawl la geli kara maaha. Habeenkaasi in la xadido dayi looma hayo, rag baase isku dayey, ilaan ragga waxayna isku dayeynin malehe, rag wax walba isku dayhayaan, laakiin wax daliila looma hayo habeenka tacyiinkiisa. Saas wey macna xadiistaasi. Waxay inoo faa'iidaynaysaa in weelasha la afxidho oo la daboolo inay sunno tahay, cilladeeda iyo xikmadda ku jirtana xadiistu way inoo sheegtay. Baabu aaniyati alkufaari, gaalada weelasheediibuu baabu yahay. Weelasha gaalada ma la isticmaali karaa, ma daahirba ma nijaasa, taasuu ka hadlay gaaladaasi ama ahlulkitaab ha ahaadeen, yahuud iyo nasaara ha ahaadeen, ama majuus iyo dabcaabud ha noqdeen, ama kuwan kadaata aan diinba lahayn ha noqdeen. An Jaabir bin Cabdillaahi qaala, wuxuu yidhi kunnaa waxaanu ahay naqzu kuwa duulaan ahayn maca rasuulillaahi, baan la duuli jirnay sallallahu calayhi wa aalihi wasallam, nebiga la jirankiisaan la duuli jirnay, waan raaci jirnay wey. Fa nusiibu, markaasaanu heli jirnay oon asiibi jirnay min aaniyati lmushrikiina, gaalada weeloshoodaan wax ka heli jirnay, wa asqiyatihim, iyo weelashay wax ku cabbaan. Tayib, fa nastamticu, markaasaanu ku raaxaysan jirnay biha iyada, nastamticu waan isticmaali jirnay wa saasaa laga wada ile, markaad intifaacsato soomaada ku istimtaacin, sida qaalibka kelimada istimtaaca waxaa loo isticmaalaa shahawaadka inta badan loo isticmaalaa, laakiin waxaa loo isticmaali karaa isticmaal intifaac oo dhan baa loo isticmaali karaa. Fa nastamticu, markaasaanu intifaacsan jirnay biha iyada, walaa yaciibu, mana ceebeyn jirin nebigu daalika, arrinkaa calaynaa calayhim, calayhim korkooda kuma ceebeyn jirin, saxaabada korkooda wey, yacni laguma eedayn jirin, laguma maagi jirin, iyo looma diidi jirin, ayagoo isticmaalayana waa la arki jiray weelasha gaalada iyo weelasha waxay wax ku cabbaan. Iyo roo waxaa wariyay axmedu, axmed baa wariyay abu daawuud, iyo abu daawuud baa wariyay, buuri xadiidku waa xadiis sugan. Shaqalbani calayhi raxmatullahi fi liroa wuxuu leeyahay isnaadu saxiix, sidoo kaleeta waxaa sanadkiisa xoojiyey yacni waxa weeye sheekh cabdiqaadir alarnaawuut iyo shacib alarnaawuut intuba, yacni xadiidku waa xadiis sugan, waa xadiis saxiix, wuxuuna faa'iideynayaa weelasha gaalada inay isticmaali jireen saxaabadu iyagoo nebiga la socda salawaatu rabbi wasalaamu calayh, aan loona diidi jirin. Xadiidkaa wuxuu faa'iideeyey marka inay weelashoodu daahir yihiin, suusaas ma, ilan lama sheegin inay dhaqi jireen soo ma, sharcigiina kuma eedaynin oo nebiguma diidin. Marka waxaa daliishan culimmada qabta gaalada weelashooda waa la isticmaali karaa, nijaasana maaha. Wa can abi thaclabata, waxaa laga warin alkhushani qaala, wuxuu yidhi qultu, waxaan yaa rasuul allah, rasuulka ilaahayow, innaa annagu biardi qawmin, dad dhulkood baanu joognaa oon ku sugannahay, ahli kitaabin, kuwaasoo kitaab ehelkii ah, kitaabtii hore la soo dejiyey dadkii loo soo dejiyey ah, waa yahuudiya nasaaro wey macna. Afa na'kulu, ma cunaynaa marka, fii aaniyatihim, weelashooda dhexooda ma ku cunaynaa, weelashooda wax ma ku cunnaa, ma isticmaalna. Qaala nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam, in wajadtum, haddaad heshaan, hayrahaa, waxaan iyada ahayn, weelal kale waa oo weelashaa gaalada aan ahayn, haddaad heshaan, falaa ta'kuluhaa, cunina fiiha, dhexeeda ha ku cunina, ka kaaftooma marka weelal kale haddaad heli kartaan ka kaaftooma oo iska daaya ha isticmaalina. Fa in lam tajiduu haddaydaan helin, faqsiluuha dhaqa, wa kuluu cuna fiiha dhexeeda ku cuna, hataad wax kale weydaan iska dhaqa markaana ku cuna. Muttafaqun calayhi, saddexdii baa warisa. Ayib, wali axmeda axmed waxa uu sugnaaday, wa abi daawuda iyo abu daawuud waxa uu sugnaaday, lafdigaa lafdi ka yaro bedelan waay. Inna ardanaa buu yidhi abu thaclaba, dhulkanagu nebi allow ardu ahli kitaabin, kitaab ehelkii dhul ay degan yihiin waay, dadkii kitaabka loo soo dejiyey, kutubta loo soo dejiyey, dhulkoodaan wax ka degannahay. Wa innahum iyaguna ya'kuluuna, waxay cunayaan, laxma alkhinziiri bay cunaan, doofaarka hilibkiisa. Wa yashrabuuna, waxay cabbaan, alkhamra khamradana way cabbaan, de weelashana isticmaalayaanna dee doofaarkii iyo khamradii bay ku isticmaalayaan. Fa kayfa, sidee baanu nasnacu samaynaynaa, biaaniyatihim, weelashooda seen ku samaynaynaa, wa quduurihim, iyo dheryahooda. Quduurku waa jamcu qidrin, wa qidriga waa weelka wax lagu karsado, wa dheriga ama digsiga. Qaala, wuxuu uhi nabigu sal alay slam, fa in lam tajiduu, haddaydaan helin, hayrahaa, waxaan iyada ahayn, farxaduuha, dhaqa, bilmaa'i, biyo ku dhaqa, watbakhuu, karsada, fiiha dhexdeedana ku kariya, washrabuu, ku caba, dheryahana ku karsada, weelashooda ku cabitaankana ku caba, laakiin iska dhaqa markaad dhaqdaan kadib. Wali tirmidiy waxaa u sugnaaday, qaala, wuxuu yidhi abu thaclaba, wali tirmidiy waxaa u sugnaaday can abi thaclaba, qaala, inuu yidhi abu thaclaba, su'ila, waxaa la weydiiyey rasuulullaahi sallallahu calayhi wa aalihi wasalam, waxaa rasuulka la weydiiyey buu yidhi, can quduuri almajuus, majuusta oo dabcaabudka ah, weelashooda, waxaan dhihi dheryahooda, dheryahoodaan dhihi lahaa, yaani digsiyadooda ay raashinka ku karsadaan, kuwaasaa nabiga la weydiiyey. Faqaala nabigu wuxuu yihi sal alay wasalam, anquuha daahiriya, ghaslan, dhaqitaan ku daahiriya, dhaqitaan iska dhaqa oo dhaqitaan ku nadiifiya, watbakhuu, karsada, fiiha dhexdeeda ku karsada markaa kadib, markaad iska dhaqdaan oo iska nadiifisaan ku karsada. Tayib, xadiidkan tirmidi baa wariyey, wakadalika waxa wariyey ibn maajah, waana xadiid saxiix, xasan sheekh albani calayhi raxmatullah uu tilmaamayo, waa sugan yahay xadiidka, waxaan ujeeda lafdigan dambena waa sugan yahay oo tirmidi macna. Tayib, xadiidkaasi abu thaclaba wuxuu faa'iidaynayaa weelasha gaalada in layska dhaqo, iyadoon layska dhaqin inaan lagu cunin oo lagu cabin. Tayib, waxaa deliishanaya culimada qabta inay weelashoodu nijaasa yihiin, qolana waxay leeyihiin xadiidka waxaa ku cad weelasha uu weydiinayo ee nebigu iska dhaqa uu yidhi waa weelal khamro iyo doofaar loo isticmaalaya, saas daraaddeed waa weelal khaasu xadiidku ka hadlaya, weelal khaasoo nijaasa loo isticmaalayay ayaa nebiga wax laga weydiiyey, jawaabtuu bixiyeyna iska dhaqay noqoto. Qolana waxay leeyihiin ma ahee sababka ha fiirinin, adiga sababka ha fiirinin, hadalka caamka ee nebiga fiiri, gaal weelkiisu waa nijaas, asaguna waa nijaas bay dhaheen, ka fogow. Warkaasi waa laysaga dab imaan doonaa, dood baa geli doonta xadiistan, qoloba dhinac bay u kacday, laakiin waa layswaafajin doonaa. Wa can anasin, anas waxaa laga warin, anna yahuudiyatan, haweenay yahuudiyad ah, anna yahuudiyan dheh, nin yahuudiya ayaa daca nabiya, nebiga u yeedhay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, ilaa khubzin buu ugu yeedhay kibis, ama muxuu ahaayey, ama rooti, kibista iyo rootiga waxyaalaha burka laga sameeyo, khubzi baa la wada dhaha. Tayib, ilaa khubzin buu ugu yeedhay, ilaa khubzi shaciirin dheh, heed khubzigeed buu ugu yeedhay, heed kibisteed ama rootigeed, heedu waa macnaha waxa weeyaan, waa nooc soomaaliya inta badan laguma aqoonine, laakiin waa nooc qamandidoo kale u yar eg, waa rashimada la cunaa. Tayib, wa ihaalatin buu ugu yeedhay, ilaa khubzi shaciirin, shaciir kibisteed, iyo wa ihaalatin, iyo xaydh sanikhatin, oo isbedeshay oo urtay. Ihaalada waxaa la yidhahdaa waa xaydha, waa macnaha waxa weeye subagga fadhiya, wa inta badan xoolaha hilibkiisa laga soo saaro, wa iyo wa ihaalatin buu nebiga ugu yeedhay ninkaas yahuudigii, xaydh oo sanikhatin isbedeshay. Sanikhadana waxaa laga wadaa bimacnaa mutaqayira, mudday taallayo markaasay urkeedii baa isyara bedelay. Fa ajaabahu, markaasuu nebigu ajiibay yeedhidii ninkaasi ugu yeedhay, muuna diidina waa raacay nebigu sal alay wasalam. Rawaxa wariyey, rawaxa waxa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey, wuxuu yidhi sheekhu, wal ihaalatu, ihaalada waxaa la yidhahdaa alwadaku, wa wadaku waa xaydha, ihaalada iyo wadanka iyo xaydha. Wasanikhatu waxa weeyaan asankhatu lmutaqayira, waa midda isbedeshay wa sanikha wa sankha yani waxaan jeeyaa wazan wazankha saas min qore wazankha oo zaya asku mid weey macna almutaghayyira wa midda isbedeshay wa macna oo urkoodi yani urkeedu isbedelay hadith kani waa hadith shadh ah bihadha lafdhi wa shadh wa dha'if saas macna الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء وحكمت الماما يا الله فيك حديثك إنه شادي هاي شذوذ كنا لو ما يرد بكجترة خرت عدة النبي قوية ليهودي ما هين السيدة الفاضة كلام صحيحة أي سجيسو أن خياطا بالمدينة نقدر طلعة أو رم مدينة أيوها لفظي قاس صح أما لفظي يهوديا السجوا شاذ وضعيف ما يشعر ضعفي بكجترة meesha labaad ee xadiiska dacfiga kaga jira waxa weeye wa ihaalatin sanikha wixii nabiga loogu yeeray inuu ahaa xayid isbedeshay iyo muxuu ahaayey khubsi inay ahaydna iyadana dacfi baa ku jira waa shaad waxaana saxiixa lafdiga odhanaya nabiga waxaa loogu yeeray cunto soo ma kala gedis cuntaa loogu yeeray iyo xayid urtay baa loogu yeeray xayid urtaydaasi waa shaad waa daciif cidda u yeedhay inuu yahuudi yahayna waa daciif sida sugani nin baa u yeedhay dhartolo ah wuxuuna ugu yeedhay cunto saasaa sugan saasu macna sidaasi marka la yidhaahdana xadiidku baabkan oo dhan calaaqaba la yeelan maayo aaniyatu ahli lkitaab xadiidku calaaqa la yeelan maayo maxaa yeelay ninka nebiga cuntada ugu yeedhay sal allahu alayh wasalam muxuu yahay waa nin dhartolo oo reer madiine ah gaal inuu yahay ma sugna waa midda labaade waxa loogu yeedhay inuu xayd ahaanaa iyadana ma sugna xadiidku marka baabkan oo dhan buu ka baxayaa lafdigaa la deliishanaya ee loo deliishanaya aaniyada gaalada in la isticmaali karana waxaanu nidhi waa lafdi shaad ah lafdiga yahuudiga maadaama uu shaad daciif yahay istidlaalkan iyo baabkan in lagu keenana waa daciif saas wey macna xadiidku wuxuu sax ku yahay in nebiga sal allahu alayh wasalam uu yeedhay nin khayaat ah oo reer madiina cuntana uu ugu yeedhay nebiga sal alay wasalam cuntadaana waxaa ku jiray qarci bahalka bocorka la yidhaah markaasaa wuxuu yihi nebigo waxaan arkay buu yihi aad u jecel bahalkii qarcigaas maalintaas wixii ka dambaysayna haddaan anas ahay bocorka muxuu ahaayey waxyaabaha kaloo dhan waan ka jeclaa buu yihi markaan arkayba nebigu eryanahayo muxuu ahaayey cuntadii kaloo dhan ma ka jeclaaday aniguna saas sababteed oon jeclaaday buu leeyahay ayib xadiidkaasi marka meel iska saar isaga isaga baabkan xidhiir lama leh sida saxiixa waqad saxa can inabiyi buu yihi sheekh waqad saxa waxaa asaxay can innabiyi nebiga waxaa ka asaxay sal allahu alayh wasalam alwuduu weysaysi min masaadati mushrikatin haweenay weel ay wadatay gaal ah haweenay gaal ah masaadadu waa weelasha biyaha lagu shubto iyadoo weynna way jirtaayo awrta la saaro sida haamaha oo kale ah iyada oo yarna way jirtaa oo ubaweysa ah marka weelasha biyaha loo isticmaalaa masaadada la yidhaahda waqad saxa waxaa asaxay buu dhi can innabiyi waxaa ka asaxay sal allahu calayhi wa alihi wasalam alwuduu weysaysi baa ka asaxay inuu ka weysaystay min masaadati mushrikatin haweenay gaal ah weelay wadatoo biyo ugu jireen inuu nebigu ka weyse qaatay baa sugan buu oo asaxay oo nebiga ka asaxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaa uu sheekhu tilmaamayo waa xadiis dheer oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi cimraan ibnu xusayn waa xadiiskii nebiga iyo saxaabada oo safar ah xilli dambe ay seexdeen kadibna salaadii subax ay ka tagtay barqinkii qoraxdu markay kululaatay un hurdada ka boodeen kadibna socda uu nebigu yuhi sallallahu alayhi wasalam ayagoo marka ooman oo rafaadsan ayaa waxaa soo martay haweenay neef geela u raran yahay oo laba haamood ay dhinacyaha ka saaran yihiin iyaduna ay dhex fadhido oo socota rag saxaabada ka mid oo nebigu uu diray ayaa marka haweenaydan oo ratiga wadata bay la kulmeen neefka geela wadata way qabteen marka nabal waran xaggee biyo noogu sokaysa yidhaahdeen biyo waxaa idinku sokaysa bay tihi shalay xilligan meesha aan ka imid yaa biyo idinku sokaysa bay tihi taqriiban laba iyo toban saac wa meel aan ka soo socday baa biyo idinku soo kaysa bas way soo kaxeen soo bax bay dhehen nebigaan kuu geynaynaay markaasaa waxay tidhi ma midka saabiga loo yaqaanaa, waa midkaad ula jeeday dheheen. Haa mayna dhihin, laakiin waxay waa kaad ula jeedo. Ilaan saasay gaaladu u taqaanay soo ma saabi bay nabiga u yaqaanay sal alla alay slam. Way soo kaxiyeen marka nabiga u keeneen salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ratigii baa la fadhiisiiyey, weelashii baa la furay, dadkii baa laysugu yeedhay, waa laga cabbay, way ka dhaansadeen, muxuu ahaayey, waa laga noolaaday. Markay ka dhargeen bay haamaheediiyo sidii u buuxa, weelashiio sidii u buuxaysiiyeen. Saas maa waxba iskama dhigin. Markaasu wuxuu ku yihi nabigu sallallahu alayhi wasallam, weelashaadii biyahaagii waxba maanaan kaa isticmaaline, ilaahay baasena waraabiye, haamahaaga qaada lagu yidhi. Tigeedii bay raratay. Wuxuu nabigu amray sallallahu alayhi wasallam, cuntona isugu soo dardara buu yidhi. Cuntooyin ahaysteen waxoogaa oo kala gedgedisan bay isugu dardareen, intiina way siiyeen, iyadoo biyaheediina wadata, cuntana wadata, oo faraqa loo buuxiyey bay tagtay. Reerkoodii bay u tagtay, dadkii u socotay. Markaasaa waxay tidhi, maanta waxaan soo arkay bay tidhi, ama adduunka ninkii ugu saaxirsanaa baan soo arkay bay tidhi, ama ninkan soo arkay nebi buu ahaa bay tidhi. Wax ka dhexeeya male. Meeshii bay marka tagtay, oo adigu saxaabadii dhulkii reerkoodu ay deganaayeen bay ku duuleen oo duulaan ku tageen. Reerkii marka iyadu ay ka dhalatay, duulaan dagaal laguma qaadina waa laga warwareegay, dhinacyaha laga maray oo qabaa'il kala la weeraray oo kuwo kala lagu dhuftay oo iyagii dhinacyaha laga maray. Markaasa waxay tidhi, u malayn maayo bay tidhi, wax kale laydinkama wareegaysanahaye, waa uun sababtii iyo wixii na dhex maray weeye, war islaamnimada qaatay ku tidhi. Reerkii waa ka yeelana way islaameen. Gabadh reerkooda uga fiican weligiin maarta, sidii bay reerku soo islaameen. Meesha marka waxaa ku jiraay waxa weeye xadiidkaasi, qisadaa dheer buu ku yimi, waana xadiidu Cimraan ibn Xusayne, laakiin kuma soo aroorin xadiidka dhexdiisa inuu nebigu ka weysa qaatay gabadha biyaheeda. Soo ma maxaa sheekhu uu yidhi, waqad saxa can nabiyi alwuduu, qisada dhammaanteed kuma jirto inuu nebigu ka weysa qaatay biyaha, laakiin qisada maxaa ku jira, inay ka cabbeen, in xataa nin janaabo qabay inta biyihii wax laga siiyey layidhi kusoo qabayso, laakiin inuu nebigu ka weyse qaatay ma jirto. Saas daraaddeed waxaa la dhihi lafdigaa uu sheekhu cabbiray waa wahmi, waa ismoodsiis baa la dhihi, laakiin qisadu way jirtaa. In biyaheedii la isticmaalayna waa jirtaa, laakiin nebigu kuma weysaysanin, ma sugnaanin inuu ku weysaysto. Saas macnaa. Tayib, guud ahaan xadiidka qaabka uu sheekhu u daliishanayo daliil waa u yahay. Oo dee haweenay gaal ah oo weel wadato oo biyo ugu jiraan, biyaheedii in la cabbo oo la isticmaalo oo nin janaabo qaba ka qabaysto, maxay ku tusi? Soo weelasheedu inay daahir yihiin maaha? Marka biyaheeduna daahir yihiin, intaa uu maqsuudku yahay waa sax. Waana loo daliishan xadiidka inay gaaladu yacni weelashoodu aysan nijaasa ahayn, waxaa ku jirana ayna nijaasa ahayn, iyaguna ayna nijaasa ahayn. Wa can cumar waxaa ka sugan alwuduu, weysaysi baa ka sugan, min jarati nasraaniyatin, haweenay nasraaniyad ah weel ay wadatay, jara ay wadatay, ashuun ay wadatay, inuu ka weysaystay cumar ayaa sugan, ayaa macnaha wax weye laga wariyaa cumar. Waxaa soo saaray atharka cumar ibn khataab radiallahu canhu, haweenay nasraaniyad oo gaal ah weel ay wadatay iyo ashuun ay wadato biyo ugu jireen, inuu ka weyse qaatay, atharkaasi waa sugan yahay, cumar waa ka sugan yahay. Waxaana soo saaray alimaamu shaafici fi lum, dariiqiisana bayhaqi baa ku wariyey, wa kadalika waxaa soo saaray ibnu mundir ayaa isaguna wariyey, sanadkiisuna waa saxiix atharkaa isaga. Axaadiistaasi qaarna ay ku tusayaan weelashii gaalada ha layska dhaqo, qaarna ay ku tusayaan in la isticmaalo iyadoon layska dhaqin, waxay keentay inay culimmadu masalada isku khilaafaan. Sheekhu muxuu yidhi marka imaamka iyo sheekha mu'allifka isaga ra'yigiisa iyo sida uu masalada u towjiihiyey waa ka marka. Waqad dahaba, way tageen buu yidhi, bacdu ahli lcilmi, culimmada qaarkood waxay ku tageen, ila lmanci, reebid iyo diiday ku tageen la reebo, min isticmaali aaniyati lkufaar, gaalada weelashooda in la isticmaalo, arrintaa in la diido la reebo ayay culimmada qaarkood ku tageen, xataa tuqsala, ilaa laga dhaqo, idaa kaanuu markay yihiin way gaaladaasi, min manci, laa tubaaxu, aan la bannaynin, dabiixatuhu, gowrac, neefku gowracay aan la bannaynaynin. Gaalada weelasha iska leh hadday yihiin kuwii waxay gowracaan uusan noo bannaanayn, weeloshooda waa la iska dhaqay oo waa kuwee kuwaas yay dabiixadoodu noo banaanta ahlulkitaabka soo ma yahuudiya nasaarada wuxuu ka wadaa waxaan yahuudiya nasaaro ahayn weeloshooda ha la yska dhaqo maxaa yeelay gowracoodu xalaal inoo maaha laxmi alkhinziir buu muujisanaya doofaarka hilibkiisa cunitaankiisuu muujisanayaa mutamakkinan xaal uu yahay mid makansaday minhu cunidda laxmi alkhinziirku makansaday yacni waxa weeye awood taamu u leeyahay ma baqayo wax kama reebayo bimacnaa waxa weeyaan meel wuxuu deggan yahay uu xor ku yahay u madax bannaan yahay cunitaanka doofaarka ama dowlad nasraru hoos yimaadaa ama dhul wuxuu hoos yimaadaa nasaaradu ka taliso ama muxuu cidiba ayna ka talinin maamul islaam oo u diida ama cid ka hor istaagta ma leh waa nasraani laakiin doofaarku cunaa meel uu ku cuni karuuna joogaa soo ma waana mutamakkino cid udwidi karta ma jirto meel noocaasuu joogaa asaguna wuxuu la mid yahay kuwa la diiday in weeloshooda la isticmaalo ilaa la iska dhaqo soo ma ayib muxuu yahuudda u odhan waayay wakadalika man kaana min annasaara walyahuud muxuu dhihi waayay yaa cilladaa garan kara ya ya yahuuddu maba cuntaba doofaarka saas macanaa yahuuddu doofaarka ma cunto doofaarka kristan baa cuna amaa yahuudda agtooda xaaraan buu ka yahay saas macanaa saas daraaddeed baa marka caalamka aad diyaaradaha iyo raacayso hadda way barteen shirikaadka dayraanka ee caalamka ee muslimiintay barteen marka markaad safrayso oo kaleeto hilib muslim waxaad dalbanaysaa cunto muslim laakiin intaynan baranin ka hor waxaa la dalban jiro muslimiintu ay ku mari jireen yacni hilibka yahuudda jushka ayaa lagu dalban jiray markaad marayso maxaa yeelay xagga xalaalnimada way uga dhow yihiin nasaarada saas macanaa waxyaalo badan oo nasaaradu qasatoy cunto ayayna yahuuddu cunin ayib oo doofaarkaas ka mid saas daraaddeed sheekh wuxuu yihi wakadalika waxaa la mida kuwaa hore ee dabiixadoodu aynan noo bannaanayn weeloshoodana in la isticmaalo la mancinayo kadalika kuwa hore waxaa la mida man kaana ciddii ahaaday min annasaara xaaluu ka mid yahay bimawdicin meel buu joogaa mutadaahiran xaaluu yahay mid muujisanaya fiihi meesha dhexdeeda biakli laxmi alkhinziiri mutamakkinan xaaluu yahay mid makansaday minhu cunitaankiisa aw amase yadbaxu wuxuu gowracaa bisinni buu ku gowracaa muxuu ahaayey iliga wadufri iyo ciddida iyo wanaxwi daalika wixii la mida ama waa nasraani laakiin mushkiladiisu waxa waaye muxuu ahaayey mindi wax kuma gowracee wuxuu qaataa ciddi ama wuxuu wax ku gowracaa muxuu ahaayey iliga tii xadiiska inoogu imaan doontaa laanna nebigu sal allau alay wasalam markuu reebay ciddida waxa ku gowracina iligana waxa ku gowracnayaan lafta iyo waxaa laga wadaa ciddida maxaa yeelay nebigu wuxuu uhi sal allau alay wasalam muxuu ahaayey ama asinnu fa cadmun wa ama adufru fa muda alxabasha soo maan xadiiskii haa waxaa loo diiday iligu waa mindida muxuu ahaayey waa laf lafna in wax lagu gowraco lama ogola amaa ciddidu waa mindida xabashida buu nebigu sal allau alay wasalam yacni nasaarada xabashidu nasaara ahayn soo ma marka nasraanigu hadduu labadaa mid ka mida wax ku gowraco gowraca sidaa ku sameeyo ayadana weelashiisa waa la mancin wa annahu laa ba'sa dhib male buu yihi sheekhu bi aaniyati man siwaahum intaa wixii ka soo xadhay weeloshoodu dhib male buu yihi jamcan kulmin baan saa u leenahay bidaalika arrinkaa lagu kulminayo bayna alaxaadiisi axaadiista dhexdooda lagu kulminayo sheekhu culimmadaa wuxuu ka soo guuriyey adiga marka warka laysu geeyo waxa waaye yahuudda ama nasaaradu qaab shareecadu aynan ogolayn hadday wax u gowracayaan ama shay ayna shareecadu ogolaynba wax ku gowracayaan iyo wixii aan yahuudiya nasaaro ahayn oo gaalada kale isku dar intaa weelashooda lama isticmaali karo waana nijaaso waana in layska dhaqo axaadiistii iska dhaqa lahaydna kuwaasay ku saabsan tahay dadka kale soo hadhay yaa soo hadhay waxaa soo hadhay yahuud iyo nasaaro aan doofaar cunin hadday wax gowracayaanna si saxa wax ku gowraca qolyahaasi weelashooda waxba laasimaaha in layska dhaqe, iyadoon layska dhaqin baa la isticmaali karaa. taana waxaa ku fadhida axaadiistii tusaysay in weelashooda la isticmaali karo. sidaasaan axaadiista ku kulminaynaa, qolona xagga horaan ku xambaarayna, qolona halkanaan ku xambaarayna. saasuu imaamku sheekhu ka soo guuriyey culimmada qaar. wuxuu yidhi sheekh, wastaxaba, waxay jeclaysteen bacduhum, culimmada qaarkood waxay jeclaysteen ghasl alkulli, dhammaan in la dhaqo. qaar culimmada ka mida waxay yidhahdeen war ha kala qaadqaadine, yuhuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama doofaar ha cuno ama yuusan cunini, horta ka dhiga, sunno ka dhiga in layska dhaqo, xataa waajib aysan noqonin, laakiin sunno sida fiican in layska dhaqo gaal oo dhanba. lixadiisi xasan ibni caliyin bay u deliisheedeen radi allahu canhu, qaala wuxuu yidhi, xafidtu, waxaan xifdiyey buu ihi, min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, nebiga waxaan ka xifdiyey inuu yidhi, dac ka tag maa yariibuka, maa yuriibuka, wixii ku shaki gelinaya isaga tag, ilaa maa laa yuriibuka, waxaan ku shaki gelinayninna aad xaggiis, wixii shaki kaa galo waxaan ma nijaasa weelashooda mise nijaasa ma aha, shaki baa ku jira, calaa aqalli taqdiir shaki la'aan ma aha, maadaama shaki ku jiro xadiidkii xasanoo wixii shaki ku jira isaga tag, waxaan shaki lahayn oo cad aada. taasay deliishadeeno iska dhaq laba gooraba. raa waxaa wariyay xadiidka axmed, axmed baa wariyay, wanasaa'iyi wa tirmidiyi wa saxaxahu, tirmidiyi wuu saxiixiyey, waana xadiid saxiixa wey xadiidka isaga macna warka murtidiisa. sidaasi sheekhu uga soo guriyay culimmada qaar ka mida, qaar baasaa isku waafajiyey. culimmada qaar ka mida waxay leeyihiin gaalada iyo weelashoodu asalkoodu waa inay daahir yihiin, wixii nijaasa lagu arko unbaa layska dhaqay, wixii aadan nijaase ku ogeyn inaad iska dhaqdaa fiican, laakiin laasim maaha. xageen ka qaadanaynaa? nebigu sal alay slam isagoon iska dhaqin buu isticmaalay, haweenayduna nasraaniyadna ma ahayn, yahuudiyadna ma ahayn, weelkeediina wuu isticmaalay. xadiidka axmedee hore cumuum buu ku tusayaa. sidaas daraaddeed in layska dhaqo way fiican tahay, laakiin laasim maaha. wixii nijaase lagu ogyahay isaga in layska dhaqo waa laasim, wixii aan nijaase lagu ogeyn asalku waa inuu daahir yahay. sidaasay marayaan, waana ra'yiga jamaahiirta culimmadu ay qabaan, maxaa yeelay allah tabaaraka watacaala muxuu ahay khaasatan ahlulkitaabka, ahlulkitaabka waxay gowraceenna waa laynoo ogolaaday bishuruud, dumarkooda inaan guursan kalena waa laynoo ogolaaday bishuruud, weelashoodana waa la isticmaali jiray. calaa hada alasaas, in axaadiista amraysa iska dhaqana lagu xambaaro istixbaab iyo sida sunnada, axaadiista diidaysa, axaadiista ogolaanaysana lagu xambaaro calal jawaas iyo bannaani, dariiqaana waa dariiq ay bacdu lmuxaqiqiin marayaano macnaha lagu jamcinayo. qaarna waxay leeyihiin sidaa hadda sheekhu tilmaamay, wixii weelale markaa laysleeyahay nijaas bay u isticmaalaan, unbaa xukumkan qaadanaya, wixii aan layslahayn ama aan lagu ogeyn nijaaso xukumkama qaadanayaan. adiga siyaabahaasaa lagu wajahayaa. warka murtidiisu waxa weeye, haddaad iska ilaalin kartana iska ilaali, weelashooda, maqaayadahooda, cuntadooda, haddaad iska ilaalin kartana iska ilaali, haddaad weelashooda ka maarmi weydana iska dhaq. haddii aad muxuu ahaayey sida xadiiskan soo marnay, marka aad ka maarmi weyda ama waxaad ku bedelatada aad weydana, wax maanica ma jiro, haddii markaa wax nijaasa aadan ku ogeyn. saasaa macnaha lagu jamcinaya. fadal adaan sheekh. abwaabu axkaami takhalli, xaajo gudashada axkaamteedii baababkeedii waa takhalliga, waxaa la yidhahdaa cidlaysiga, markaad cidlowdo, waxaana laga wadaa markaad u cidlowdood u keliyaysato inaad xaajo gudato, kaadii ama saxaro ama wixii xaajaadka ibni aadamka. tayib, baabu maa yaquulu, wuxuu yidhaahda odhanaya, ayuu baab yahay, almutakhallii, midka xaajo gudanayay, cinda dukhuulihi, markuu gelayo meeshuu ku xaajo gudanayay, wa khuruujihi, iyo markuu soo baxayo. muxuu ku hadlayaa markuu xaajo gudanayo, muxuu akhrinayaa markuu sii gelayo musqusha, markuuse soo baxay muxuu akhrinaya? tayib, yaani khalaaga markuu gelay. xadiidkii horen soo marnay, xadiidkii baabkii hore, xadiidka riwaayada abi thaclaba xadiidkiisa innahum ya'kuluuna laxma alkhinziira wa yashrabuuna alkhamra, lafdigaa waxaa loo deliishadaa nijaasada doofaarka waa laysla ogol yahay, aayadda qur-aankuna waa tilmaantay. waxaa kaloo loo deliishadaa khamrada nijaasanimadeeda, waana ra'yiga jumhuurta, khilaaf baana ku jira. tayib, can anas ibn malikin qaala, wuxuu yihi kaana nabiyu, nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, idaa goortii dakhala uu galo alkhalaa'a meesha uu ku xaajo gudanayo ku cidlaysanayo. Qaala mid yidhaahdu ah idaa dakhala alkhalaa, ma markuu gala oo jaa uu dhex gala maya saa lagama wado. Idaa dakhala alkhalaa'a idaa araada an yadkhula alkhalaa'a, sidaana waxaa lafdiga u cabiray alimaamu albukhaari fi aladab almufrad, saas macnaha idaa dakhala idaa araada markuu doono wey an yadkhula alkhalaa'a inuu musqusha galo ama meesha ku xaja gudanay. Macnaheedu waxa weeye doonida markaad doonayso sii gelaysa waay ee markaad dhex istaagto ma ah. Qur-aanka laftiisa macnahaas yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuhakum, ma markaad salaada u istaagtaa la weysaystaa ya maya. Waxaa laga wadaa idaa aradtum an taquumuu ila asalaati faqsiluu wujuhakum, waay markaad rabto inaad salaada tukataad soo weysisani. Marka macnahaas wey macnaha idaa dakhala alkhalaa. Qaala nabigu wuxuu dhihi jiray sal alay wasalam, allahuma allahayow innii anigu acuudu waan magangeli bika adaan ku magangeli min alkhubuusi shayaadiinta kuwooda labka ah ayaan kaa magangeli, waalkhabaa'ithi iyo kuwooda dhadigga ah. Khubusku waa jamcu khabiis, waana shayaadiinta labka ah. Waalkhabaa'ithna waa jamcu khabiisa, waana shaydaanada dhadigga. Marka shayaadiinta kuwooda labka iyo kuwooda dhadigga baan allahu magankaaga ah, iga ilaali. Rawahu aljamaacatu, jamaacadii baa wariyey. Cillada keenaysa waxa weeye in laga magangalo meesha musqulaha lagu xaajo guto, sida nabigu sheegay sal alay wasalam, shayaadiinta degta jinka iyo shayaadiinta iyo meelaha wasakhaysan bay degaan inta badan. Tayib, saas daraaddeed ayagoo meesha ku jira haddaad ugu gasho, hadda waxa weeye waxaa laga yaabaa inay uun muxuu ahaayey ama laad ama tantoomo ama feer kugu dhuftaan, kadib maan maalinta dambe lagaa dhex hadlo war xaggee laga raacay dee bisinkii baad alowd soo ma xirsi xidh waay. Allahuma innii acuudu bika min alkhubuusi waalkhabaa'ith, wixii meeshan degan baan ilaahu magankaaga ah oo dad shayaadiintaas labkooda iyo dhadigood. Waxaa kaloo xadiidu caliyin oo marfuuca oo ibn maaja uu soo saaray saxiixa ku sugan nebigu inuu yidhi sal alay wasalam, satru maa bayna aljinni wa cawraati bani aadam idaa dakhala alkhalaa an yaquula bismillah. Ibni aadamku markuu xaajo gudanayo cawradiisa iyo jinka waxaa kala astura inuu yidhaahdo bismillah, alaayada jimankan iyo waxaan meesha degan. Markaad bismillaahi dhahdooda musqusha gasho cawradaadaba ma arkayaan, waad asturanta bismillaahidaa ku asturaysa. Laakiin haddaad uun iska fadhiisatood iska gasho dee waa lagu daawani, shayaadiintaasaa ku daawan soo ma. Marka yaan lagu daawanayn isastur bismillaahi daa almaami wa tayib. Wali saciid ibn mansuuri waxa uu sugnaaday fii sunanihi, wali saciid ibn mansuurin fii sunanihi waxa uu sugnaaday oo uu ku wariyey kaana wuxuu ahaa nebigu yaquulu mid yidhaahda bismillaah, magaca allaan ku geli waa, allahuma allah yow innii anigu acuudu waan magangeli bikan adigan ku magangeli min alkhubuusi waalkhabaa'ith, shayaadiinta kuwooda labka iyo kuwooda dhadigaaba magan baan kaaga. Tayib, xadiidkaas saciid ibn mansuur riwaayadiisaasi waxay ku dartay bismillah xadiidka hore allahuma inii soo mahe bismillaahina kadnan baa ku daray, waana suganta xadiidkaas cali cind ibn maajahna waa ku sugan tahay. Wa kadalika xaafid ibn xajar fii fatxi albaari, macmari nin la yidhaahdaba wuxuu leeyahay wuxuu soo saaray lafdi dhahaya uu nebigu amray sal alay wasalam, idaa dakhaltum alkhalaa'a faquluu bismillah acuudu billaahi min alkhubuusi waalkhabaa'ith, bismillaahida dhaha oo waa laga hormarinaya macna iyadoo amarna way soo arortay buu leeyahy. Xadiidkaasi wuxuu leeyahay isnaaduhu calaa sharti muslim buu xaafid ku leeyahy. Marka lafdiga bismillaahina waa sugan yahay in laga hormariyo oo bismillaah allahuma innii acuudu bika min alkhubuusi waalkhabaa'ith, saas macna. Wa can caaishata radia allahu tacaala canha qaalad, waxay tidhi kaana annabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wa aalihi wasalam, idaa goortii kharaja uu baxo min alkhalaa'i musqusha markuu ka soo baxo iyo meeshuu ku xaajo gudanayo, qaala mid yidhaahda ayuu ahaa gufraanaka dembi dhaafkaagan allow ku weydiisan, as'aluka gufraanaka ama atlubu gufraanaka, saas way macnaha allow dembi dhaafkaagan ku weydiisan buu dhihi jiray. Roo waxaa wariyay alkhamsatu shantii baa warisay ila annasaa'iya annasaa'i mooye, waxaa saxiixiyey xaakim abu xaatim ibnu khuzayma xadiidka raggaas oo dhan baa yaani yaa saxiixinaya, waana xadiis sugan wa musqusha marka laga soo baxo halkaa xadiis baa ku sugan duca la akhrinayo ama dikri la akhrinayo gufraanaka. Axaadiista kale soo arortay oo dhan waa wada daciif, wax kaloo ku sugan ma jiro marka musqusha laga soo baxo gufraanaka. Culimada qaarkood waxay isweydiiyeen nabigu sal alay wasalam markuu musqusha ka soo baxo ama xaaja gudadka ka soo baxo kufraanaka inuu yahay munaasabadda kufraanaka damidhaaf baan ku weydiisan munaasabadday la leedahay maxay tahay. Culimada qaar waxay tilmaameen oo yidhaahdeen intuu xaajada u fadhiyey ayuu wuxuu ka tegay ilaahay xusidiisa, lanna kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi, waqtigiisoo dhan buu ilahay xusi jiray. intuu xaajada u fadhiyey marka yaa loo diiday inuu ilaahay xuso, marka taasuu ilaahay dembidhaaf ka weydiisanayaayo kufraanaka allow dembidhaaf baan ku weydiisan. Sidaa culimada qaar baa ku fasiray. Qaar waxay yidhahdeen ma ahee kufraanaka munaasabadday la leedahay ka soo bixidda xaaja gudadka waxa weeye ruuxu markuu xaajadu ka timaado kaadida ama saxaradu ka timaado nicmo weyn buu ilaahay u galay. Soo saas ma wax yar hadday kugu xidhanto cir iyo dhul waabad kadeed mi soo maha wax yar hadday kugu xidhanto allihii iga keenay nicmadaa shukrigeedana aana gudan karin ilaahuw taasaan damidhaaf kaa weydiisanaya kufraanaka munaasabada iyo macnahaana culimada qaar ka mid a muujiyey. Tayib, wacan anasin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana nabiyu, nebigu wuxuu ahaa, culimada qaarkood waxay leeyihin xadiidka horen hadda tilmaamaynay marka la dhahayo dikrigan waa marka la sii galayo musqusha ama xameesha lagu xaajo gudanayo. Laakiin waxaa la isweydiiyey oo dee hadday meeshuba meel bannaan iska tahayna oyna musqul iyo meel la galaba ahayne bannaan baabad isaga xaajo gudanaysaa ama geed hoostii ama muxuu ahay meel mus ah, ilan dadku musqul ma wada haystaan, marka goormuu dhahayaa? Marka waxay leeyihiin culimmadu jamaahiirtoodu ay qabaan markuu marada xayto, ilan markaa meel laga tilaabsano la sii gelayo ma jiri, markaad marada xaydanayso markaasaad dhihi allahuma inii acuuduka bismillah. Tayib, wacan anasin radia allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana nabiyu, nebigu wuxuu ahaa sal alay wasalam idaa goortii kharaja uu baxo min alkhalaa'i, meelaha meesha lagu xaajo guto iyo musqusha markuu ka soo baxo, qaala mid yidhaahdu ahaa alxamdu lilah, mahad ilaahay baa iska leh, alladii allahaasoo adhaba tagsiiyey cannii aniga xaggayga aladaa dhibkii iga tagsiiyey oo caafaani io caafiyey, wixii igu hadhayna caafimaad igu siiyey, wixii dhibka ahaana iga soo saaray allahaasaa mahad iyo ammaan iska leh. Rawaa waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey, waa daciif. Soo maynaan soo dhin kufraanaka unbaa ka sugan lafdigani waa daciif, se sida uu leeyahay alimaamu albusiri fi misbaaxi zajaaja ama zujaaja waa xadiid daciif, lafdigaasina ma asixin. Maxaa yeele waxaa ku jira nin layidhaahdo ismaaciil ibnu muslimin makki oo laysla ogol yahay inuu daciif yahay, ninkaasaa ku jira, saas daraaddeed waa daciif. Waxaana daciifiyey sidoo kale sheikh alalbani fi lirwaa, darqutnina wuxuu leeyahay xadiidun gayru maxfuud, marka ma sugna lafdigaasi, laakiin halka lafdiga sugan musqusha marka laga soo baxo waa kufraanaka un, wixii kale ma sugno. Hada wabillahi tawfiiq, wa salli allahuma wasalama cala nabiyina muxamadin wa cala alihi wasaxbihi wasalam.